sözünden, kimini uzun bacak bacaklarından, kimini profilden, kimini belinden, kenarından ya da köşesinden, kimini kıvır kıvır saçlarından, kimini dudağından, kimini gözünden, kimini düşündüren zeki sözünden, kimini uzun bacak bacaklarından, kimini göbeğinden, kimini sesinden, kimini nefesinden, kimini serin bakış bakışlarından. Yarıştırmam.